Audycję 3 gramy Redbada zapraszam w sobotę po 13. Redbad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Piątek, 23 kwietnia jest 6, to program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier apeluje o jak najszybsze uchwalenie Krajowego Planu Odbudowy. Apogeum trzeciej fali epidemii za nami. Niestety nie maleje liczba tych, którzy walkę z chorobą przegrali. Sensacja archeologiczna. Odnaleziono miecz z czasów bitwy pod Grunwaldem. Jest apel premiera do parlamentu o uchwalenie ustawy o zwiększeniu środków własnych w unijnym budżecie. Jej przegłosowanie ma przesądzić o powodzeniu Krajowego Planu Odbudowy, a co za tym idzie Unijnego Funduszu Odbudowy. Mateusz Morawiecki przypomina, że z tego funduszu Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. A więc w pierwszych latach, kiedy to przyspieszenie inwestycyjne ma się zdarzyć, to po około 100 miliardów złotych netto dodatkowych środków, które w innym przypadku Polska musiałaby zaciągnąć jako dług na rynkach. W rządzącej koalicji zwiększeniu wkładu własnego sprzeciwia się Solidarna Polska. Posłowie opozycji są podzieleni w tej sprawie. Część chce od rządu deklaracji, na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze. Przed wejściem planu w życie konieczna jest jego ratyfikacja przez parlamenty wszystkich unijnych krajów. Epidemia wyraźnie spowalnia. Mamy o ponad 8 tysięcy mniej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia to ponad 12 tysięcy nowych przypadków. Najwięcej ponownie na Śląsku. Walkę z chorobą przegrało prawie 700 osób. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. W szpitalach jest leczonych blisko 30 tysięcy chorych na COVID-19, o prawie 900 osób mniej niż wczoraj. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego powiedział, że sytuacja epidemiczna nieco poprawia się, ale utrzymuje się wysoka liczba zgonów. Mamy do czynienia ze zmniejszającą się liczbą potwierdzonych przypadków zakażeń, ale ogromną dalej liczbą zgonów. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz podkreślił, że dopóki liczba osób zaszczepionych nie zwiększy się, to luzowanie obostrzeń musi być bardzo powolne. Wtedy pandemia zacznie wygasać, będziemy wtedy bezpieczniejsi. Wczoraj wykonano w Polsce rekordową liczbę, bo ponad 273 tysiące szczepień przeciw COVID-19. Dotychczas wykonano blisko 9,5 miliona szczepień, a co najmniej jedną dawką zaszczepiono ponad 7 milionów Polaków. Barbara Góra, Polskie Radio. Z Poznania na Majorkę, z Katowic do Barcelony. LOT rozszerza siatkę wakacyjnych połączeń. Loty będą realizowane także z portów regionalnych. Pierwsze loty już w drugiej połowie czerwca. Garść ważnych informacji dla urlopowiczów ma Aleksander Przoniak. Przewoźnik argumentuje, że analizy oraz luzowanie przez poszczególne kraje obostrzeń wskazują na stopniowe odbudowywanie się ruchu lotniczego w nadchodzących miesiącach. Zgodnie z zapowiedziami tego lata na pasażerów czeka więcej połączeń turystycznych z kilku portów krajowych. Bilety są już dostępne w sprzedaży. W te wakacje pasażerowie będą mogli się wybrać m.in. z Poznania na Majorkę, z Gdańska do Burgas, z Katowic do Barcelony i z Rzeszowa do Zadaru i Wrocławia. Połączenia te wystartują 18 czerwca, a większość z nich oferowana będzie z częstotliwością jednej rotacji tygodniowo. Docelowy kształt siatki i częstotliwość połączeń w sezonie letnim 2021 roku będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej na świecie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Spotka się, ale o Donbasie rozmawiać nie chce. Władimir Putin przyjął zaproszenie prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaproponował spotkanie w dowolnym miejscu w Donbasie, którego część jest kontrolowana od 2014 roku przez prorosyjskich separatystów. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Władimir Putin jest gotów spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie. Prezydent Rosji oświadczył, że może rozmawiać na temat dwustronnych kontaktów. Podkreślił, że jeśli tematem spotkania miałaby być sytuacja w Donbasie, to Wołodymyr Zełenski powinien najpierw spotkać się z separatystami, a dopiero później z przedstawicielami krajów trzecich, takich jak Rosja. Jak podkreślają niezależni komentatorzy, w ten sposób Władimir Putin kolejny raz próbuje uniknąć odpowiedzialności za wydarzenia w Donbasie. Prezydent Rosji od 7 lat zaprzecza, aby Moskwa wspierała ługańskich i donieckich separatystów. Raporty rosyjskich i międzynarodowych organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka wskazują, że Rosja inspirowała ruchy separatystyczne w Donbasie, które do dziś wspiera finansowo, militarnie i propagandowo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Pora na trójkę. Trójka w piątkowy poranek, 18 minut po godzinie 6. Proszę Państwa, konkurs, szybki konkurs na początek bez nagrody. Uosabia utajnione pragnienia. Kto co? oznacza uśpione wartości narodu. Kto co, kto wie, niech podniesie rękę i naciśnie przycisk. To również krzak bez życia otulony słomą na zimę. Czy będzie miał swój pomnik? Kto co? Chochoł, bo o nim przecież mowa. W Bronowicach jest taki pomysł, aby Chochoł miał pomnik, bo cokół już stoi po innym pomniku i pytanie, czy tak można? Nie ma możliwości dokonywania tam żadnych zmian. Pani powiedziała krótko i na temat, pani urzędniczka, ale walka o Chochoła na pomniku trwa. Przecież na wiosnę powinien się obudzić, latem rozkwitnąć i w ten sposób wyrazić nasze nadzieje. Nie tylko o Chochole dziś oczywiście. Do godziny 9, prawie 19 minut po godzinie 6, 227 trójek. Jeśli państwo mają jakiś pomysł na kolejny konkurs bez nagrody, to proszę. A dzisiaj Światowy Dzień Książki, o tym również porozmawiamy. Mamy rok 1987, miejsce akcji to krakowskie Bronowice, zostaje wzniesiony tam 11-tonowy pomnik marszałka Związku Radzieckiego Iwana Koniewa. Rok 91, wtedy pomnik zostaje zdemontowany i przekazany Rosji. W krakowskich Bronowicach pozostaje tylko sokół. Oczywiście cokół, który straszy do dziś. I pytanie, co na tym cokole można by postawić? Nowy pomnik? Jeśli tak, to pomnik kogo czego? Chochoła, mówią mieszkańcy, ale to nie wszyscy mieszkańcy oczywiście się z tym pomysłem zgadzają, jak to u nas, bo druga część mieszkańców mówi, a to znaczy, że my będziemy w marazmie teraz żyli pod tym chochołem? Czy będzie on piękny? Bo przecież wydaje się, że będzie brzydki. Janusz Janko Stefaniak, pomysłodawca projektu, tłumaczy. Złoty róg. Pomysł jest ideą, którą sobie jeszcze kiedyś wymyśliłem, pracując w starej krakowskiej redakcji Przekroju. Miejsce wiąże się z Bronowicami, a chochoł jest pięknym symbolem. Służył pomocą dla roślin, także normalnie dla ludzi, dla zwykłych, prostych pasterzy, którzy przykrywali się chochołem, gdy padał deszcz. Dla mnie znowu następne pomniki jakieś stawiać, czy coś, to jest bez sensu. Myślę, że coś powinno miasto z tym zrobić, bo to jest bardzo brzydkie. Inny pomnik może niekoniecznie, ale na pewno jest to miejsce warte zainteresowania. Bronowice i ten cokół. Myślę, że by było świetnym miejscem na ustawienie pomnika chochoła. Katarzyna Przyjemska-Grzesik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Na teren po pomniku Koniewa Zarząd Zieleni Miejskiej posiada dokumentację projektową z aktualnym pozwoleniem na budowę. Nie ma możliwości dokonywania tam żadnych zmian. Dokumentacja ta powstała w oparciu o konsultacje społeczne. W przewidzianych rozwiązaniach projektowych cokół po pomniku został pozostawiony, jednak jego przeznaczeniem nie jest bynajmniej kolejny pomnik. Bogdan Smok, przewodniczący Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Projekt jest, pozwolenie na budowę jest, będzie dokonana korekta właśnie o wyburzenie tego cokołu, no i uzyskanie ewentualnie zmiany do projektu budowlanego. Na wniosek Rady Dzielnicy dopisano tam taki element związany właśnie z upamiętnieniem strażaków. To będzie symboliczna tablica, być może na jakimś głazie. Krzysztof Haczewski, Muzeum Krakowa. Mamy pewne wątpliwości związane z symboliką chochoła. Wprowadzenie w marazm, sterowanie. Oczywiście chochoł ma też znaczenie w ogrodnictwie. W związku z tym, że to pierwsze skojarzenie podstawowe z chochołem jest skojarzeniem z właśnie tym marazmem, to drugie znaczenie, które powiedziałem, wymaga jednak pewnego opowiedzenia. Chochoł jest bardzo metaforyczną postacią i to jest takie mrugnięcie okiem do mieszkańców. Myślę, że nie potrzebujemy takich obiektów tutaj na osiedlu. Nie wiem, czy akurat chochoł. Fajnie by było, gdyby tutaj Bronowice miały jakiś swój taki element kulturowy, bo w sumie brakuje tutaj takich. Po co? Chochołów to mamy żywych. Jest to co stawiać. Bardzo by mi tu pasował pomnik Pyspiańskiego. Ewentualnie ten proponowany pomnik strażaków. Bronowice mają jeszcze ciekawe, urocze miejsca. Myślę, że taki pomysł można byłoby spróbować zrealizować w innym też ciekawym miejscu. A uważajcie, mieszkańcy Bronowic, bo obrażenie chochoła według wierzeń ludowych wiąże się z niebezpieczeństwem, iż stwór ten zacznie płatać figle. 26 minut po 6, to trójka o poranku. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all.

przy okazji dnia książki, oczywiście, teksty krótkie i dowcipne. Podejmujemy wyzwanie w takim razie. Teksty krótkie i dowcipne, bez nagrody, a jakże? Bo dzisiaj przecież Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. I jeszcze temat jeden mogę Państwu zaproponować. Zwierzęta, dokładnie koty i komunikacja z kotami, bo o tym również dziś porozmawiamy. Kto gotowy? Zaczynamy. Piszemy i dzwonimy. Za 25 minut, 7 to trójka poranku. Na trójkę. Both my your dad type. I'm the bad guy. Duh. Mówi, proszę w ramach konkursu bez nagrody powymyślać jakieś krótkie, dowcipne teksty, dlatego że dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Mówimy, dobrze, niech tak będzie. Panie Mirko, to jest wyzwanie dla Państwa, dla naszych słuchaczy. Niech te teksty będą również o kotach, bo na ten temat będziemy rozmawiać. Jeszcze taki jeden żart Państwo pozwolą, nie mój własny, ale znaleziony w internecie. Przychodzi człowiek do księgarni i mówi, jest mróz? Jest, a powinna być wiosna. Prasowanie w Trójce. Obciążenie przeszłością to tekst w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w dodatku plus minus. Cechy dawnej szlachty obciążały polskie społeczeństwo tradycjami anarchii, dyletanctwa, słomianego zapału czy antyintelektualizmu. Chłopi wdrukowali z kolei w kolejne pokolenia wzorce zachowawczości, służalcości wobec silniejszych i nadużywania władzy wobec słabszych. Co z tą przeszłością w takim razie, drodzy Państwo, zrobić, żeby nas nie obciążała, a żeby była naszą inspiracją ku przyszłości? O tym dziś plus minus pisze i Rzeczpospolita. Wracamy do czasów aktualnych. Niedawno widziano, jak mężczyzna kupował skrzynkę wódki i do tego kilkanaście piw, dowcipkował, mówiąc, że alkohol odkaża, jest najlepszym lekiem na koronawirusa. Gdy patrzy się na te butelki w koszykach kupujących, to można mieć wrażenie, że pogląd tego mężczyzny może nie być odosobniony. Czy grozi nam pandemia alkoholizmu? To pytanie, które zadaje dziś Polska The Times na swoich stronach 18 i 19. Faktycznie ponoć pracodawcy chcą swoich pracowników sprawdzać, pracujących zdalnie, bo sobie potrafią popić w międzyczasie, później bełkoczą na konferencjach prasowych i na wszelkich telespotkaniach. Czy to problem? Na pewno problem, który należy zacząć już rozwiązywać. Pandemia napędza najdroższe auta, czytamy z kolei w Pulsie Dnia, w Pulsie Biznesu. Ostatnie miesiące przyniosły ogromny wzrost zainteresowania nowymi i używanymi autami klasy premium. Sprzedaż popularnych aut spada, ale tylko na rynku wtórnym. Jeśli to Państwa zaskakuje, to doczytajmy jeszcze kawałek. Mamy tu do czynienia z tendencją odroczonej konsumpcji. Ludzie, którzy postanowili zmienić samochód, wciąż czekają i używają dotychczasowego. Widać to również w rosnących cenach części zamiennych i usług. Niestety, można by powiedzieć. Agroturystyka czeka na gości. To z kolei nasz dziennik organizatorom agroturystyki. Bardzo trudno jest na podstawie przepisów uzyskać pomoc z tak zwanych tarcz antykryzysowych. To w kontekście całej branży hotelarskiej najlepszym wsparciem byłoby umożliwienie działalności. Oczywiście to najlepsze rozwiązanie dla całej branży. Natomiast agroturystyka, czy sobie potrafi poradzić w tych sytuacjach, w tych trudnych czasach? Przecież często możemy wynająć domek, pokój czy inną chatkę bez zupełnego kontaktu z właścicielem, prawda? Więc sytuacja praktycznie jest pandemicznie bezpieczna. O tym więcej w naszym dzienniku. Są powody do ostrożnego optymizmu, to jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w naszym kraju. Dziś w Gazecie Polskiej codziennie. odkładamy. O pieniądzach znów. Mówiliśmy o samochodach. Drożają nie tylko centra, jeśli chodzi o metr kwadratowy mieszkania, pisze dziś Rzeczpospolita. Mediana cen metra kwadratowego nowych mieszkań w Śródmieściu Warszawy, to proszę strzelić, 20 tysięcy złotych, w sercu Krakowa 11 600 złotych, a Wrocławia 11,5 tysiąca. Drożeją również inne dzielnice, więc jeśli ktoś miał nadzieję, dobrze, ja miałem nadzieję, że mieszkania będą tańsze, to okazuje się, że te nadzieje są płonne. I na koniec Super Express, a jakże oto doda, jak ją Pan Bóg stworzył. Nie, to nie jest to, co można na pierwszy rzut ucha pomyśleć. Artystka wywalczyła przed sądem prawdę o swoich operacjach plastycznych. Biegli musieli m.in. prześwietlić czaszkę piosenkarki, by stwierdzić, czy była interwencja chirurgów. Jest zdjęcie czaszki, drodzy Państwo. I jeszcze artykuł o tym, że Izabela Trojanowska, lat 66, chciała wstąpić do zakonu. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Tłum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Polacy, okazuje się, drodzy Państwo, czyli my, nie tylko czytamy książki, nasi słuchacze na przykład tworzą krótkie formy literackie, którymi się chętnie dzielą. 2273, zachęcam i zapraszam. A naszym gościem za 12 minut, godzina 7, jest dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i okazuje się, według raportu Biblioteki Narodowej, ten raport opublikowany został w środę, raport o stanie czytelnictwa w naszym kraju, i okazuje się, że ponad 42% Polaków przeczytało jedną książkę w roku. To najlepszy wynik od 6 lat, więc chyba nie będziemy tradycyjnie narzekać. Tak, możemy powiedzieć, że na pewno nie jest to wynik na miarę aspiracji cywilizacyjnych. Ale tendencja jest wzrostowa, należy odnotować. Ale tendencja jest wzrostowa i rzeczywiście w tym roku nie narzekamy. Cieszymy się, że to jest drugi rok z rzędu, kiedy mamy wzrost, bo w zeszłym roku przed 2 laty było to 2%, teraz 3%, więc wyraźnie trend spadkowy się zatrzymał. A to jest warte podkreślenia, dlatego że istnieje poważna konkurencja cały czas, czyli wielkie platformy filmowe które dostarczają dobrej oferty, szczególnie dla czytelników powieści, dłuższych form literacji. Więc oczywiście sytuacja, w której następuje wzrost i co ważniejsze, również ten wzrost jest kolejny rok obserwowany przy podaniu prezentu jako źródła lektury osobistej, to sugeruje, że wzrostowy trend się utrzyma. Panie dyrektorze, myśli pan, że to też kwestia pandemii? Więcej czasu spędzamy w domu, nudzimy się i sięgamy po książkę? Nie. Lektury szkolne na przykład zapomniane, kiedyś niedoczytane. Nie. To jest dobra wiadomość, że to nie pandemia zasadniczo wpłynęła na ten wzrost. Zwłaszcza w 2019 roku pandemii nie było, już był pierwszy wzrost. Inaczej. Ci, którzy przed pandemią czytali, to w pandemii dzięki innej organizacji pracy, dzięki pracy zdalnej, czytali więcej, bo inaczej dzień mogli sobie zorganizować, nie dojeżdżali do pracy chociażby. Natomiast ci, którzy nie czytali przed pandemią, to ten wolny czas nie wykorzystali na lekturę. I będzie efekt pandemii, ale w dłuższej perspektywie wynikający z innej przyczyny, nie z tego, że jest więcej wolnego czasu w pandemii, ale z tej przyczyny, że w telewizji od roku wszyscy oglądają ekspertów, polityków, osoby publiczne we wnętrzu własnych mieszkań, a tam widzą ich na tle ściany z książkami. I to będzie miało wpływ. Panie dyrektorze, pytanie, co czytamy, pomijając pandemię, czy jej brak, czy sytuację przedpandemiczną, bo chyba to jest istotne pytanie, prawda? Czytamy podobnie jak w innych krajach i czytamy podobnie jak 10, 20 czy 400 lat temu. Znaczy głównie czytamy literaturę dla przyjemności, literaturę rozrywkową, czyli kryminały, romanse, literaturę. Ale to dobrze, nie martwi to pana na przykład, że nikt po Senekę nie sięga albo po Kierkegora na przykład na wakacjach? Jest to raczej mało prawdopodobny scenariusz, żeby tak się stało. Jest zawsze grupa osób, które czytają wysoko grafinowane rzeczy erudycyjne, ale to nigdy nie jest większość. Albo na przykład poezji przed snem, prawda? To też by był dobry pomysł, taki trochę, no takie ćwiczenie umysłu przed spaniem na przykład. Kilka wierszy. To widzimy. I to widzimy oczywiście, znaczy udział, akurat w polskich badaniach udział klasyki na przykład Sienkiewicza jest bardzo duży. I na dwóch pierwszych miejscach oczywiście, że są autorzy popularni, współcześni, ale Sienkiewicz od samego początku utrzymuje się bardzo dużo. Tu trochę ustąpił miejsca, jest na szóstym miejscu dopiero, ale 100 lat po napisaniu powieści utrzymać się na pozycji czwartej w zeszłym roku, a w tym roku na pozycji szóstej, nie tylko z powodu lektury szkolnej. To jest naprawdę dobry wynik. No to ma dobrą agencję jakąś marketingową, ten Sienkiewicz. Panie dyrektorze, jeszcze na koniec poproszę krótko, czy zmieniają się nasze przyzwyczajenia, jeśli chodzi o sposób czytania? Czytamy z elektronicznych nośników, czy jednak tradycyjna książka cały czas wygrywa, czy słuchamy audiobooków, bo to też jest brane pod uwagę w badaniach, w sondażach, w raportach? Bierzemy oczywiście to pod uwagę. Badanie pokazało, że w pandemii ci, którzy czytali papier, czytali również elektronikę, bo książki elektroniczne nie zakażają koronawirusem, to jest jasne, ale papier nadal dominuje. W Polsce mamy zwyczajowo udział duży papieru i to się nie zmieni, bo oglądany ekran od rana do wieczora, praca zdalna spowoduje, że będziemy szukać takich aktywności, które nie będą związane z ekranem. Tym bardziej, że książka przecież pachnie, można poczuć jej ciężar. Serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, był naszym gościem. Dodam, że w Trójce przed południem po 10:00 więcej o książkach, bo w końcu dziś Światowy Dzień Książki. Pozdrawiam raz jeszcze, kłaniam się. Dziękuję. For all men she fled.